trzy zagraniczne przeboju roku 2002 za nami. Najpierw zaśpiewał Manu Chao, były wokalista grupy Mano Negra, Mr. Bobby. To był przebój z Francji. Później z Norwegii duet Røyksopp z gościnnym udziałem Erlenda Øye z grupy Kings of Convenience, Remind Me, fragment płyty Melody AM i wreszcie ze Szwecji pierwszy wielki przebój grupy The Hives, Hate to Say I Love You So. Teraz przechodzimy już do utworów polskich. Zaczyna Ścianka. Thank you. mam powiedzieć. Lubię was, chciałbym z wami oglądać świat, patrzeć do góry i patrzeć w dół, razem jeść i razem pić. Jeszcze raz powtórzę. Chciałbym z wami podpalić świat. Dzisiaj nie będę sobą, dzisiaj będę tobą. Ciekawe jak ty będziesz się czuł. Starać się, przecież jesteś też jak ja. musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Janka i Białe Wakacje, Lenny Valentino, Chłopiec z Plasteliny, Negatyw i Lubię Was i wreszcie największy przebój w tym towarzystwie Grupa Myslowic i Sprzedawcy Marzeń. Utwór, który dotarł na szczyt listy przebojów programu trzeciego i pozostał tam przez 2 tygodnie. A teraz już Kasia Kowalska. Dni na żal. Poznałem ją niedawno na pewnej imprezie. Kiedy teraz o tym myślę, sam nie mogę w to uwierzyć, że to właśnie w taki sposób właśnie mi się przytrafiło. Wiesz, jak bywa na imprezach, wtedy też zbyt ostro było. Gdy impreza już ciemniała, gdy rozlało się północy, sam się na tym przyłapałem, że wpatruję się w jej oczy, w oczy ciemne i głębokie, w smukłe kształty ponad stołem. Ale byłem już na aucie, nie pamiętam jak usnąłem. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Karolina, takie było imię twoje. Wiemy to oboje. Śniła mi się mała wyspa gdzieś na tropikalnym morzu, na gorącym piasku plaży, naga jak ją Pan Bóg stworzył. Opalała się dziewczyna, dość zwierzęcą miała myśl, lecz tak bardzo, bardzo, bardzo, bardzo chciało mi się pić. Takie było imię twoje, Karolina, dobrze wiemy to oboje. Karolina, takie było imię twoje, Karolina, dobrze wiemy to oboje. Obudziłem się w południe, niedwuznacznie podniecony. Jeszcze lepiej się poczułem, bo tuż obok spała ona. Gdy zadrżała delikatnie, wyciągnąłem do niej rękę. Uśmiechnęła się tak ładnie, że wypiłem jej piosenkę. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Niedawno na pewnej imprezie, kiedy teraz o tym myślę z nami. Dziękuję bardzo. I że mną nie zgadzisz, prawdziwa moja miłość.

człowieka i że potrzebna jestem komuś. Dlatego wracać chcę do domu. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę rzucasz jak koło ratunkowe, magiczne słowo czeka. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę rzucasz jak koło ratunkowe, sobie już inaczej. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę rzucasz jak koło ratunkowe, magiczne słowo czeka. Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uśmiech na drogę rzucasz jak koło ratunkowe, magiczne słowo czeka. Wieje, śpiewał i grał Lech Janerka, wcześniej jeszcze jeden pocałunek i Manam, a na początku Tilt i Cicho, cicho oddychasz śpiąc. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli, a na zakończenie jeszcze kolejne polskie przeboje z roku 2020. drugiego. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę, ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem, Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mał piszą, pod spodem taki tekst. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę choć, zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę choć, zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Gdzieś jest prawda, lecz we mnie na dnie. Chowana czasem wymknie się, by móc uwielbiać cię, gdy nie widzisz, może to jest i pycha, może zło całe to wina. W kamień zmieniam się, choć mam ochotę cię wziąć. Kołysać cię chcę, głośno śpiewać ci, że to pomyłka jest, nie jestem kłamcą. O, mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę choć, zostać chcę, tak moje ciało kłamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę choć, zostać chcę, tak moje ciało.